Jesteś tym, o czym myślisz, jesteś tym, jak myślisz. Jesteś nikim dla siebie, tym samym dla wszystkich. To działa jak wydrych, duszy ukrytych drzwi. Bądź kimś dla siebie, będziesz dla wszystkich kimś. Ej, to nie jest zbiorowy halun, ten obraz to twój wewnętrzny świat. Chcesz być jak wrak, no to dobra, brat, na swój pierwszy plan, te kompleksy pchaj. Jesteśmy, fly, jesteśmy, night, co nie wierzysz? Night. Tu gdzie wyrosłem, ludzie są jak wilki, wiem, bo tańczę z nimi sam od lat jak Kevin Costner. Nieistotne, co napisał o mnie, co powiedzą o mnie ta zawistna horda. Moje imię to moje imię, wątpisz, that's the shit I don't like. Jak Foreman, pastor z panczami, ja to moje logo. Bo nieważne, kogo masz za sobą, jeśli siebie bierzesz za nikogo. Jesteś tym, o czym myślisz, jesteś tym, jak myślisz. Jesteś nikim dla siebie, tym samym dla wszystkich. To działa jak wydrych, duszy ukrytych drzwi. Bądź kimś dla siebie, będziesz dla wszystkich kimś. Nie wiem, czy ty słuchasz mnie, nie wiem nawet, czy ty wiesz, o czym mówię teraz. W życiu możesz być kim chcesz i choć mówią nie, to i tak wybierasz. Bądź kim chcesz, pierdol ich, choć gadają, to pierdol wstyd. Tylko ty możesz zmyć im ten uśmiech z mordy, mordy, perwol bi. Nie wiem nawet, czy ty wiesz, ile razy już wkładali mi na pystę swoje maski. Byłem skurwielem, Jezusem, przybitym do krzyża pasji. Stygmaty w sercu mam i no wierców nie pytam o swą wartość. Jeśli wiesz, kim jesteś, ją to jesteś zwycięzcą, Piotr Blanford. Jesteś tym, o czym myślisz, jesteś tym, jak myślisz. Jesteś nikim dla siebie, tym samym dla wszystkich. To działa jak wydrych, duszy ukrytych drzwi. Bądź kimś dla siebie, będziesz dla wszystkich kimś. Wszyscy tego unikali, po co walczyć, sam wiesz, nie masz nerwów ze stali. To wszystko, to nie rzeczywistość, to tylko prywatny surrealizm. Na fali lub bez niej, możesz być na szczycie albo być na dnie. Przegrany, wygrany, sam wybierasz film, wciskasz play. Słowa, dźwięki, obrazy, walczą, żeby bić się w głowę. Głos wewnętrzny nie milknie, nie zniknie, masz ją na co dzień, autohipnozę. Nikt nic ci nie pomoże, jak zła myśl to twój oligarcha. Widzę świat pozytywnie, plusem jest nawet krzyż na moich barkach. Jesteś tym, o czym myślisz, jesteś tym, jak myślisz. Jesteś nikim dla siebie, tym samym dla wszystkich. To działa jak wydrych, duszy ukrytych drzwi. Bądź kimś dla siebie, będziesz dla wszystkich kimś. Hey, yo, better listen up closely. Life is a dream and your life is ill. Life is a dream, life is ill. Life is a life is a dream and your life is ill. Life is a dream, life is ill.